संग लेकर खाब फिर जोड़े थामे तेरा यार दामन फिर से गए भूल जो लम्हे वो दर्द के पल थे बेहतर अब दिन हो कल के किस तरह से तेरा अब शुक्र अदा हो तेरी नजर करम के सदके सदके गए भूल जो लम्हे वो दर्द के पल थे बेहतर अब दिन हो कल के कल के आरजू है संग लेकर ख्वाब फिर जोड़े थामे तेरा यार दामन तेरे मेरा रस तो बेसंग मेरे रहना यूं ही खलबली हाँ खलबली हाँ दिल बीच खलबली खलबली हाँ खलबली हाँ दिल बीच खलबली खलबली हाँ खलबली हाँ दिल बीच खलबली खलबली हाँ खलबली हाँ दिल बीच खलबली दिल बीच खलबली हाँ दिल बीच खलबली हाँ दिल बीच खलबली हाँ खलबली हाँ दिल बीच खलबली हाँ खलबली हाँ सरगम तेरी बातों में है, सांसें रेशम तेरी आंखें सुकून तेरा छूना मरहम